بسم الله الرحمن الرحيم ادرا دے اگے اگے اور کل کا سبق ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیں. کل ہم نے مخارج کی تعداد اور ابتدائی تین مخرج پڑھے تھے. مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ 14 مخرج ہے. سب سے پہلا مخرج حلق کا آخری حصہ, اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ آپ نے کسی فارغ وقت میں اس بات کو چیک کیا ہے اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے کہ حمزہ ہا وہیں سے ادا ہوتے ہیں کہیں اور سے ادا ہوتے ہیں؟ چیک کیا ہے فارغ وقت میں؟ ماشاء اللہ, اس کا مطلب شوق ہے. اور دوسرا مخرج حلق کا درمیانی حصہ, اس سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ عین اور حا. ٹھیک ہے جی, آپ ذرا عین نکال کر کے بتلائیں ایک ایک کر کے. ہاں جی, عین, عین, اس کو حلق سے نکالیں صرف آگے سے نہیں. اگر اس کو کہیں گے نا عین تو یہ تو آگے سے حمزہ کی جگہ سے ہو جائے گا. عین نکالیں اس کو, عین, اس کے شروع میں آ کی آواز نہ آئے. جب عین کو نکالیں, خاموش بھائی, جب عین نکالیں تو اس کے شروع میں آ کی آواز نہیں آنی چاہیے. اگر آ کی آواز آ جائے گی تو وہ تو حمزہ بن جائے گا, اس لیے نکالیں عین. ہاں جی, آپ نکالیں. آئیے شکر, عین, یہاں سے حلق سے نکالیں عین, عین. ہمارا ایک ساتھی تھا مذاق کے طور پر, جب ہم مخرج پڑھا کرتے تھے تو جب یہ مخرج آتا تھا کہ الف ہا حمزہ وہ ادا ہوتے ہیں حلق سے, تو وہ کہا کرتا تھا کہ نہیں جناب, حمزہ ادا ہوتا ہے ناف سے. وہ کہتے دیکھو اپنے سارے بدن کو ہلا کر کے, اور حمزے پر وہ اتنا جھٹکا لگایا کرتا تھا کہ واقعی اس کا حمزہ ناف سے ادا ہوتا تھا. مثلاً شک, اس کو پڑے گا شک, پورا ہل جاتا تھا. تو آپ نکالیے عین. طارق صاحب, عین, عین. ہاں جی, آپ نکالیں. عین, یہ شروع میں آواز آ عین نہیں آنی چاہیے. انشاءاللہ طارق صاحب آپ کو مشق بھی کروائیں گے, آپ بھرپور کوشش کریں کہ اس کو اس کے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کریں. عین, عین. ہا تو سارے نکال لیں گے نا, ماشاء اللہ. ہا ہمارے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, بڑے لفظوں کے شروع میں ہا آتا ہے, ماشاء اللہ. عتیق صاحب کہہ رہے ہیں حلوے کے شروع میں. عرب لوگ حلاوہ کہتے ہیں, حلاوہ, مثلاً گولی, ٹافی, میٹھی چیز, اس کہتے حلاوہ. حلویات, جہاں میٹھی چیزیں, اور سویٹس, ہمارے یہاں سویٹس جہاں ہو تو وہ کہتے ہیں حلویات. اور تیسرا مخرج کون سا ہے؟ حلق کا ابتدائی حصہ, اس سے کتنے حرف نکلتے ہیں؟ دو. کون کون سے؟ اور خا. خا کو کیسے ادا کرنا ہے؟ اتنا سخت نہیں ادا کرنا کہ بلغم باہر کو نکل آئے. خا, بس خا, خا, غین, خا. یہ تو ہمارا کل کا سبق تھا. آج ہم نے چار مخرج اور پڑھنے ہیں انشاءاللہ. میں اگر آپ کو ترتیب نہ بھی نہ یاد رہے کہ پہلا مخرج کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم یہ یاد رہنا چاہیے کہ غین کہاں سے نکلتا ہے، خا کہاں سے نکلتا ہے، حمزہ کہاں سے نکلتا ہے، ہا کہاں سے نکلتا ہے، یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے. مخرج نمبر چار، مخرج نمبر چار زبان کا پچھلا حصہ اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو. زبان کا ایک بالکل آگے والا حصہ ہے اور ایک زبان کا بالکل پیچھے والا حصہ ہے. وہ پچھلا حصہ اور اس کے بالمقابل اوپر تالو ہے. اس زبان کے پچھلے حصے اور تالو سے ایک حرف ادا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں آف. آف دیکھیں، اس کی آواز کے اندر قلقلہ پیدا ہوتا ہے، جھٹکا. آف آف، کاف نہیں، آف. دیکھیں میری آواز کو توجہ سے سنیں کہ اس کے اندر جھٹکا، قلقلہ اور زور ہے. ماشاءاللہ مولانا قاسم صاحب بھی آج تشریف لے آئے ہیں، الحمدللہ. ماشاء اللہ، وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، ادھر آ جا. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ادھر آ جائے. مولانا ابو بکر صاحب بھی آ گئے ماشاء اللہ. تو زبان کا پچھلا حصہ سب سے آخر میں اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو. پچھلا حصہ ٹکر کھاتا ہے، اوپر کی جانب اٹھتا ہے، تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے. دیکھیں ایک میں لفظ ادا کرتا ہوں، قاف، ٹکر لگی کوئی اوپر؟ ایک دیکھیں، قاف، ٹکر لگی نا اوپر، بس قاف اس طریقے سے قلقلے کے ساتھ ادا ہوتا ہے. قاف قاف قاف آف. آپ اس کی مشق کیجیے گا، قاری صاحب بھی آپ کو مشق کروائیں گے. مخرج نمبر پانچ، آف کے مخرج سے ذرا پہلے، تھوڑا سا پہلے، یعنی زبان کے آخری کنارے پر نہیں جانا، زبان کے آخری کنارے سے تھوڑا سا پہلے، پچھلے کنارے سے تھوڑا سا پہلے، اس سے کاف ادا ہوتا ہے. یہ تو بہت آسان ہے، کاف کاف. مخرج نمبر چھ، زبان کا درمیانی حصہ، سینٹر، وسط زبان، اسے تین حرف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا. جیم، دیکھیے اس کی ادائیگی کے وقت زبان کے درمیانی حصے کے اوپر ٹھہراؤ ہو رہا ہے. جیم شین یا، یہ تین حرف زبان کے سینٹر سے ادا ہوتے ہیں. مخرج نمبر سات، اس مخرج کو سمجھنا مشکل نہیں مگر اس کو ادا کرنا. مخرج نمبر سات، زبان کی دائیں جانب یا زبان کی بائیں جانب، اوپر کی دھاروں کے ساتھ لمبائی کے رخ لگائیں، اوپر کی دھاروں کی جڑوں کے ساتھ. زبان کی دائیں جانب اگر کسی کی لگ جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر دائیں لگ سکے بائیں جانب لگے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی کی زبان دونوں جانب سے، دائیں بائیں جانب سے، داڑوں کی جڑوں کے ساتھ اوپر لگ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسے ذرا مشکل ہوتا ہے. ایک طرف سے دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے لگانا آسان ہے. تو زبان کے ایک سائڈ کو، ایک جانب کو دائیں طرف کی یا بائیں طرف کی اوپر کی داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگا کر کے واد ادا ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ ادا کریں، واد. اس طریقے سے ادا کریں کہ زبان کو اس مقام پر لے جائیں جو میں نے مخرج بتایا ہے. زبان کی ایک جانب کو، دائیں طرف والی پوری جانب یا بائیں طرف والی پوری جانب، اچھا سب جو آسان ہو، دائیں طرف سے اگر لگنی آسان ہو تو دائیں طرف والی لگا لیں، بائیں طرف کی آسان ہو بائیں طرف کی لگا لیں، بعض لوگ دائیں طرف سے زیادہ روٹی کھاتے ہیں اور بعض لوگ بائیں طرف زیادہ کھاتے ہیں. اپنا اپنا انداز ہے کھانے کا. بعض پورا ہی جو ہے نا وہ ان کا وہ سلسلہ ہوتا ہے, دونوں طرف سے کھا لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے دائیں طرف سے لگا لیں, بائیں طرف سے لگا لیں, دونوں لگا لیں, لیکن اوپر کی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں. لگائیں آپ ذرا زبان اوپر, غاد. اسے غاد ادا ہوتا ہے. غاد کے بارے میں علماء نے, مفسرین نے اور تجوید کی کتابیں لکھنے والے حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ غاد کی جو آواز ہے یہ وا کے مشابہ ہے. وا میں وا کا ہے نا جو اس کے مشابہ. چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر 4 جلدوں کے اندر لکھی. اس کے شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ غاد کی آواز وا کے مشابہ ہے. تو اس لیے اس کو کسی اور طریقے سے تلفظ کرنے کی بجائے ایسا تلفظ کرنا چاہیے کہ جو وا کی مانند ہو. بہرحال اس کا مخرج, مخرج نمبر 7, زبان کی دائیں یا بائیں جانب اور داڑھوں کی جڑیں, اس سے غاد ادا ہوتا ہے. آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج 4 مخرج پڑھے ہیں. مخرج نمبر 4, زبان کا پچھلا حصہ اور اوپر کا تالو, اس سے قاف ادا ہوتا ہے. مخرج نمبر 5, قاف کے مخرج سے تھوڑا سا پہلے, اس سے قاف ادا ہوتا ہے. مخرج نمبر 6, زبان کا درمیانی حصہ, اس سے جیم, شین اور یا ادا ہوتے ہیں. مخرج نمبر 7, زبان کی دائیں جانب, زبان کی دائیں جانب یا بائیں جانب اور داڑھوں کی جڑیں, اس سے غاد ادا ہوتا ہے. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. تجوید کی کلاس مکمل ہوئی. کوئی اس کے بارے میں سوال ہو یا کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ لیں. زبان کا آگے کا حصہ کسی جگہ کے ساتھ نہیں لگے گا, ٹھیک ہے؟ آگے ہاں جی, جس میں زبان کا حصہ آگے لگتا ہے نا وہ آئے گا آگے مخرج. زبان کے حصہ سامنے کے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگتا ہے تو اس میں وا ادا ہوتا ہے. وا ادا ہوتا ہے. اور غاد کے اندر زبان کو آگے نہیں لگانا, زبان کا آگے والا حصہ پیچھے رہے گا. نو کے زبان آگے کسی جگہ کے ساتھ نہیں ٹکرائے گی نہ لگے گی, وہ درمیان میں خلا میں رہے گی. اور زبان کی داہنی جانب یا بائیں جانب سامنے کے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگے گی, اس سے غاد ادا ہوگا. قاری عبید اللہ صاحب ادھر تشریف لے. ان حروف کو ساکن کر کے ذرا ادا کرتے ہیں تاکہ ان کے صحیح مخرج کا اندازہ ہو جائے. قاف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ زبر لگا کر کے اس کو ادا کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ اس کا تلفظ کیجئے. آپ مخرج حمزہ ادا کرنا نہیں, مخرج قاف, مقصد جو ہے وہ قاف کا مخرج بتلانا ہے. آپ اک نہیں کہنا کہ قاف کے آگے جو ہا ہو جاتا ہے, عربی زبان میں ایسا لفظ نہیں ہوتا. ابھی بہت بہت زبان کے لگانے میں اور مخرج کی ادائیگی میں, مخرج سے حرف کی ادائیگی میں بہت کمی ہے. زبان کو اوپر لے جا کر کے دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ جوڑ دیں اور اس کے بعد پھر اس طریقے سے ادا کریں. نیٹ والے حضرات سوچ رہے ہوں گے ہم تو کچھ اور ذکر کرتے تھے, آج قاری صاحب پتہ نہیں کون سا ذکر کرانے لگے. اک اک, یہ مخرج سے حروف کی ادائیگی کا ذکر ہے. یہ کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے, اور انشاءاللہ اللہ اس پر ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے. اگر جی نہیں واؤ نہیں واد پڑا ہے آؤ, ہاں جی آؤ. الحمدللہ آج تجوید کا ہمارا سبق مکمل ہوا, اس کے بعد آج کا ہمارا گرائمر کا سبق. اس کو ذرا لکھا دے تجوید کے سبق کے بعد پھر انشاءاللہ اجرا ہوگا, اور اس میں یہ لو ہم ذرا کل کا سبق دوہرا لیں. کل ہم نے گرامر کے اندر اسم فعل اور حرف کی بنیادی اسم کی بنیادی علامات پڑھی تھی. آپ میں سے کون سا بھی بتلائے گا کہ اسم کی ہم نے کتنی علامتیں پڑھی تھی؟ ہاں جی کتنی علامتیں پڑھی؟ دو. بابر بتلاؤ کہ پہلی علامت کون سی پڑھی؟ کل نہیں آئے تھے. اچھا آپ بتائیں جی. ال. ٹھیک ہے شیخ صاحب بتلائیں کہ ال کے کتنے ترجمے ہم کر سکتے ہیں؟ شیخ صاحب تین. پہلا ترجمہ تمام. وقار دوسرا ترجمہ خاص. ٹھیک ہے اشفاق تیسرا ترجمہ نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے جی اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ جی خاص ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ال کا معنی تمام آتا ہے اس کی کوئی مثال پیچھے والے اگر کوئی مثال ان کو یاد ہو تو. خالد کل نہیں آئے تھے آپ؟ اچھا چھٹی نہ کیا کریں. آج شیخ صاحب الحمد ٹھیک ہے یہاں ال کا کیا معنی ہوگا؟ جہاں ال کا معنی خاص ہو اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ الرسول خاص رسول. جہاں ال کا معنی خاص آتا ہے انگلش میں اس کا کوئی متبادل لفظ ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آخر میں جو تنوین آتی ہے تو اس کے کتنے ترجمے آتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. پہلا ترجمہ کوئی مثال نفس ان کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی کس کا ترجمہ ہے آخر میں جو تنوین آ رہی ہے اس کا؟ بالکل صحیح. تنوین کا دوسرا استعمال جیسے مثال کے طور پر ہدن, یہ نہیں ترجمہ کرنا کوئی ہدایت بلکہ ہدایت. اچھا جی یہ کون بتلائے گا کہ ال اور تنوین اکٹھے کسی اسم پر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ ال کتابن کہنا صحیح ہے نا؟ یا الکتاب کہیں گے اور یا کتابن کہیں گے. اسم کی اور بھی بہت سی علامات ہیں لیکن یہ بنیادی علامتیں ہیں, اس لیے ان کو بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے. اور کل آپ نے اجرا بھی کیا تھا, آج انشاءاللہ تعالی آپ مزید اجرا کریں گے. آج کا ہمارا سبق فعل اور حرف کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رہنے دیں, ابھی ہم اسم کو لے کر کے آگے چلتے ہیں اور اسم کے بارے میں ہم مزید چند علامات پڑھتے ہیں. اردو زبان ہو، انگلش ہو، فارسی ہو، ان تمام زبانوں کے اندر، بلکہ اس کے علاوہ بھی کوئی زبان ہو، تو اس کے اندر یا ایک لفظ ہوتا ہے یا اس کی جمع ہوتی ہے، مفرد جمع، واحد جمع، سنگولر پلورل. مثلا کتاب، ایک کتاب، اس کی جمع بنانی ہو کتب، یہ جمع ہو گئی اس کی. یا مثال کے طور پر اردو کے اندر بھی کئی ایسے الفاظ ہیں، قلم، عربی کا لفظ ہے قلم، ایک قلم، اور قلم کی جمع اقلام، کئی قلمیں. سما، ایک آسمان، اور اس کی جمع سماوات، کئی آسمان. عالم، ایک عالم، اور اس کی جمع علماء، کئی عالم. تو جتنی بھی زبانیں ہیں عربی کے علاوہ، اس کے اندر یا لفظ واحد ہوتا ہے یا لفظ جمع ہوتا ہے. ان کے درمیان میں کوئی واسطہ، کوئی اور درجہ نہیں ہوتا. لیکن عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ عربی زبان کے اندر واحد اور جمع کے درمیان میں دو کو بتلانے کے لیے الگ لفظ ہے. اہل عرب دو کو جمع نہیں کہتے، ان کے نزدیک جمع شروع ہوتی ہے تین سے، اور پھر جمع کی بھی آگے بڑی قسمیں ہیں عربوں کے ہاں. ایک جمع قلت، ایک جمع کثرت، ہم وہ نہیں پڑھیں گے، وہ لمبا چوڑا کام ہے. ہمیں صرف اپنے جو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مفید باتیں ہیں، ضروری، زیادہ ضروری، ہم نے صرف وہ پڑھنی ہے. تو اہل عرب کے ہاں تقسیم یوں ہو جائے گی، سب سے پہلے واحد، اور اس کے بعد دو، یعنی اسے کہتے ہیں تثنیہ، اور اس کے بعد تین، اور تین سے زیادہ کے لیے جمع. اگر ایک لفظ ایک چیز بتلا رہا ہو، اسے کیا کہیں گے؟ واحد. اگر وہ دو بتلا رہا ہو تو اسے کہیں گے تثنیہ، اور اگر دو سے زیادہ بتلا رہا ہو تو اسے کہیں گے جمع. آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ واحد، تثنیہ اور جمع ہم کیسے پہچان سکیں گے. قرآن کریم میں اگر تثنیہ کا لفظ آ جاتا ہے یا جمع کا لفظ آ جاتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس کی کچھ علامات ہم پڑھیں گے، ساری علامات نہیں، چند بنیادی علامات. یاد رکھیے، واحد کے آخر میں، واحد تو ہمیں یاد کرنا پڑے گا نا، وہ تو کسی علامت کی مدد سے ہمیں نہیں آئے گا. جیسے کتاب، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتاب واحد ہے، اس کی کوئی علامت نہیں ہے جہاں سے یہ پتا چلے کہ یہ واحد ہے. واحد تو ہمیں یاد کرنا پڑے گا. جب ہم نے واحد کا تثنیہ بنانا ہے تو تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں لگا دیں آنی یا عینی. کیا لگا دیں؟ آنی یا، دونوں کٹھے نہیں لگانے. مثلا یوں نہ کر دیں کہیں کتاب کے آخر میں کتاب بانی آئینی. واحد کے آخر میں کیا لگا دیں؟ آنی یا عینی. اگر کہیں کسی واحد کے آخر میں آنی یا عینی لگا ہو، کر سب ادھر آ جائیں، الف نون یا نون. لیکن الف نون یا نون کی تشریح کرنے سے قبل پھر یہ وہ کہنا پڑتا ہے کہ الف ما قبل مفتو اور نون مقصور، پورا بتلانے کے لیے یا ما قبل مفتو، کیونکہ جمع کی علامات میں بھی یہ آتا ہے، اس لیے وہ سادہ سا اور سمپل سا لفظ آنی یا عینی. کسی بھی واحد کے آخر میں آنی یا عینی لگا دے تو وہ کیا بن جائے گا؟ تثنیہ. ادھر آ جائے گا سر. دیکھیں جی، اب میں آپ کو لفظ دیتا ہوں. رجلن، رجل ایک واحد ہے، رجل کا مطلب ہے مرد. اس کا تثنیہ بنائے راجو لانی یا راجو لینی. اب رہی یہ بات کہ رجل لانی کا بات ہے، رجل لینی کا بات ہے، اس کو چھوڑ دیں. بس جہاں قرآن میں یہ لفظ آئے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ تثنیہ ہے. مسلم، مسلم کا تثنیہ بنائے مسلمانی یا مسلمینی. مسلمون جمع ہو جائے گی، ابھی ہم جمع کے پاس نہیں آئے، ابھی ہم تثنیہ کی بات کر رہے ہیں. زاہد کا تثنیہ بنائے عدنان صاحب، زاہی یا آپ اپنا تسمیہ بنائیں. اس کو الگ نہیں لگانا. وہ جو آن یا آئین ہے نا, وہ میں نے وہ تلفظ کرنے کے لیے بتلایا ہے, ورنہ حمزہ نہیں لگانا شروع میں. ادنا نانی یا ادنا نئینی. اب آنی الف تو نہیں نا بول سکتے, تو الف بولنے کے لیے میں نے شروع میں حمزہ زبر لگا دیا. مطلب یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو, اس کے بعد الف ہو, اس کے بعد یا ساکن ہو, اس کے بعد نون کے نیچے زیر ہو. یا جی ہاں جی, جو آخری حرف ہوگا اس آخری حرف پر زبر ہوگا, اس کو زبر, اس کے زبر کو آگے ملا دیں, یعنی اس کے زبر کے بعد الف آ جائے گا, پھر جو ہے نا وہ نون اور اس کے نیچے زیر آ جائے گا, یا آخری حرف پر زبر اور اس کے بعد یا ساکن اور اس کے بعد نون اور اس کے نیچے زیر. یعنی آسانی کے لیے میں نے کہہ دیا آنی آئین. اچھا جی, وقار کا تسمیہ بنائیں. ہاں ہاں بولیں, وقارانی وقارین. سما ان کا تسمیہ بنائیں. سما آنی سما آئین. صاحب کا تسمیہ بنائے. صاحب کا بنا دیں, ساہی بانی ساہی بہین. اچھا جی, عقیل کا تسمیہ بنائے. عقی لانی عقی لین. اچھا جی, جاوید کا تسمیہ بنائے. جاوید دانی جاوید دینی. اچھا جی, زوجہ کا تسمیہ بنائے. زوجتانی زوجتین. حور کا تسمیہ بنائیں. حورانی حورین. اچھا جی, قلم کا تسمیہ بنائیں. یعنی آپ کو اگر یہ علامت نظر آئے, علامت یاد ہوگی آپ کو, یعنی کسی لفظ کے آخر میں آنی یا آئینی لگا ہو تو کیا ہوگا؟ تسمیہ ہوگا. یہ تسمیہ کی علامت ہے. اب جمع کی علامت. کسی لفظ کے آخر میں اونا یا اینا لگا ہو تو وہ جمع ہوگا. عموماً کسی لفظ کے آخر میں اونا یا اینا تو وہ جمع ہوگا. یعنی واؤ سے پہلے پیش, واؤ ساکن اور نون اور اس کے اوپر زبر, یہ اونا ہو گیا. اور اینا یعنی یا سے پہلے زیر اور یا ساکن اور نون کے اوپر زبر, اینا. جیسے مثال کے طور پر مسلم سے آپ آخر میں اون لگا کر کے جمع بنائیں, کیا بن جائے گا؟ مسلمون. اور این لگا کر جمع بنائیں, مسلمین. زاہد کے آخر میں لگائیں, زاہی دون زاہی دین. خالد کے آخر میں لگائیں, خالی دین. اور مومن کے آخر میں لگائیں, مومنون مومنین. یہ جمع کی ایک بنیادی علامت ہے. کافر کے آخر میں لگائیں, کافرون کافرین. خالد کے آخر میں لگائیں, خالدون خالدین. اشرف کے آخر میں لگائیں, افضل کے آخر میں لگائیں. جمع کے اور بھی صیغے ہوتے ہیں, اور بھی الفاظ ہوتے ہیں, وہ سارے الفاظ کو ابھی ہم نہیں پڑھ رہے, صرف یہ بنیادی علامات جو آ رہی ہیں ان کی شناخت ہم کر رہے ہیں. تو واحد کے بعد تسمیہ کی علامت کیا ہو گئی؟ تسمیہ کی تو یہی علامت ہے, اس کے بغیر تسمیہ ہوتا ہی نہیں. مسلمانی مسلمینی, یعنی آنی اور آئینی آخر میں لگا ہوگا. اور جمع کی بنیادی علامت کے اس کے آخر میں اونا یا اینا لگا ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی وجہ سے آخر سے نون کو, یہ جو مسلمانی کے آخر میں نون لگا ہوا ہے نا, اس نون کو گرا دیتے ہیں, کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ مسلم ما. یہ جو الف ہے نا, اصل الف یہ ہے تسمیہ کی علامت. سمجھ آ رہی بات؟ یہ نون جو ہے نا بےچارا, یہ کبھی گرتا ہے, کبھی پڑتا ہے, کبھی آتا ہے, کبھی جاتا ہے. اکثر و بیشتر آتا ہے, لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نون بےچارا گر جاتا ہے. وہ آگے ہائی گرامر کی باتیں آ جاتی ہیں کہ جب اضافت ہو جائے تو نون گر جاتا ہے, مضاف ہو جائے تو گر جاتا ہے, لیکن ہم نے چونکہ جملے بنانے نہیں ہیں ابھی, ہم نے جو بنے ہوئے ہیں ان کو سمجھنا ہے. تو اس لیے یہ سمجھیں کہ کبھی یہ آخر میں جو نون ہے مثلا تسنیہ کی علامت کے آخر میں جو نون آتا ہے یہ گر جاتا ہے, خالی کیا رہ جاتا ہے؟ مسلم. تو ہم نے کہاں سے سمجھنا ہے کہ یہ تسنیہ ہے؟ اسی طریقے سے کبھی ہو جاتا ہے مسلم مئی ہے اگر تو ہو جاتا ہے مسلم مئی, تو ہم نے کہاں سے سمجھنا ہے کہ یہ تسنیہ ہے؟ یا سے. اسی طریقے سے جمع کا جو لفظ ہے مسلمونا یا مسلمینا, اس کے آخر سے بھی نون گر جاتا ہے کبھی, مسلمونا کی بجائے رہ جاتا ہے مسلمو, مسلمو. اسی طرح مسلمینا کی بجائے رہ جاتا ہے مسلمی, مسلمو مسلمی. تو مسلمو کو ہم نے کہاں سے سمجھنا ہے کہ یہ جمع ہے؟ یاد رکھیں واو جب کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو جمع کی علامت ہوگا, اگر کسی لفظ کے شروع میں واو آ رہا ہے تو وہ جمع کی علامت نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب واو کسی لفظ کے آخر میں جڑ کر کے آئے گا تو وہ جمع کی علامت ہوگا, اور اگر واو پہلے آ رہا ہے تو اس واو کو جمع کی علامت نہیں کہیں گے, اس واو کو, اس واو کا ترجمہ اور ہوگا, اس کا واو کا ترجمہ کریں گے اور. اسی طرح مسلمینا, مسلمینا سے بھی نون گر سکتا ہے, تو یہ بن جائے گا مسلمی. تو ہمیں کہاں سے سمجھ آئے گا کہ یہ جمع ہے؟ یا سے سمجھ آئے گا, اور یا بھی آخر میں آئے تو جمع کی علامت ہوگا, ہر جگہ یا جمع کی علامت نہیں ہوگا, شروع میں آنے والا یا جمع کی علامت نہیں ہوگا. بالکل. دیکھا آپ نے کہ تسنیہ کا, تسنیہ کی جو دوسری حالت تھی مسلم مئی, اس میں جب ہم نے نون گرا دیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یا. اسی طرح جمع مسلمین, اس کے آخر سے ہم نے نون گرا دیا تو کیا رہ گیا؟ مسلمی. اب دونوں کے آخر میں تو یا آ رہی ہے, ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ایک تسنیہ کی یا ہے دوسری جمع کی یا ہے؟ تو یوں پتا چلے گا اگر یا سے پہلے زبر ہے مسلم مئی تو وہ یا تسنیہ کی علامت ہے, اور اگر اس یا سے پہلے زیر ہے تو وہ یا جمع کی علامت ہے. خلاصہ یہی کہ آپ نے یہ علامت یوں یاد رکھنی ہے کہ اگر واحد کے آخر میں آنی آئینی آ جائے تو وہ تسنیہ ہے, اور اگر اونا یا اینا آ جائے تو وہ جمع ہے. اب آنی آئینی آ ای بھی ہو سکتا ہے, اونا اینا او ای بھی ہو سکتا ہے, تو یہ تسنیہ اور جمع کی علامات ہیں. آگے جی, کسی مفرد کے آخر میں عربی زبان میں اگر گول تا پڑی ہوئی ہو تو گول تا اس کو مؤنث بنا دیتی ہے. مذکر مؤنث کا فرق عربی میں ہے, پٹھان ہماری زبان سیکھ لیں تو مذکر مؤنث کا فرق نہیں کرتے, تو عربی صحیح بولنی چاہیے. مثلا مسلم, اس مسلم کو ہم نے مؤنث بنانا ہو لفظ کو, ویسے آج کل مسلم مؤنث بنے ہوئے ہیں سارے, اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور مرد بنائے. تو مسلم کے لفظ کو اگر مؤنث بنانا ہو تو کیا بن جائے گا؟ مسلمۃن, گول تا لگا دیا آخر میں, مسلمۃن مؤنث ہو جائے گا. عالم کو مؤنث بنانا ہو کیا کریں گے؟ عالمۃن. اچھا, خالد کو مؤنث بنانا ہو خالدۃن, اور زاہد کو مؤنث بنانا ہو, نسیم کو مؤنث بنانا ہو, بشیر کو مؤنث بنانا ہو, یعنی مؤنث ہونے کی علامت ہے عموماً کسی لفظ کے آخر میں جو گول تا آتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مؤنث ہونے کی علامت نہ ہو, جیسے علامہ, علامۃن. اب علامہ مؤنث کو نہیں کہتے, مرد کو کہتے ہیں علامہ. بہرحال وہ ایک الگ, وہ ایک استثنائی صورت ہے, لیکن عموماً کسی اسم کے آخر میں جب گول تا آئے گی تو وہ کس بات کی علامت ہوگی؟ کہ یہ لفظ مؤنث ہے. اب جب ہم نے مؤنث کا تسنیہ بنانا ہے, مسلمۃن کا تسنیہ بنانا ہے, تو وہی ضابطہ ہے, مسلمۃن کے آخر میں آنی یا آئینی لگا دیں. مثلا مسلمۃن کے آخر میں آنی لگائیں, کیا بنے گا؟ مسلمہ تانی, مسلمہ تئینی, مسلمتانی مسلمتین، لیکن جمع کے اندر اونا یا اینا نہیں لگانا، یہاں مسلمتونا یا مسلمتینا نہیں کہنا، جمع کے اندر، جمع کے اندر مؤنث کی اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں آتن آتا ہے، کیا آتا ہے؟ آتن، جیسے مسلمہ سے مسلماتن، عالمہ سے خالدہ، سے نفیسہ، سے جمیلہ، سے جمیلاتن، یہ جو آخر میں آتن آ رہا ہے نا، کبھی یہ آتن ہو جائے گا، کبھی یہ آتین ہو جائے گا، زبر زیر کا فرق پڑے گا، بہرحال وہ الگ ہے، لیکن بنیادی علامت یہ ہے کہ آخر میں کیا آئے گا، مؤنث کی جمع کے آخر میں آتن. آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے پڑھا ہے واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث اگر اسم ہو تو اس کی کیا علامات ہوتی ہے. واحد کا لفظ تو ہمیں یاد کرنا پڑے گا، اس کو تثنیہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ واحد کے آخر میں آنی یا عینی لگا دے، اور جمع مذکر عموماً اس طرح بن جاتی ہے کہ واحد کے آخر میں اونا یا این لگا دے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخر سے نون کو گرا دیتے ہیں تو کیا رہ جاتا ہے، مسلمہ، مسلمی، مسلمو، مسلمی. اور مؤنث کے لیے عموماً واحد کے آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں، مثلاً مسلم سے مسلمتن. اور واحد مؤنث کا تثنیہ بنانے کے لیے اسی ضابطے کے مطابق آخر میں آنی یا عینی لگا دیں، مسلمتانی مسلمتین. اور جمع مؤنث بنانے کے لیے آخر میں کیا علامت ہوتی ہے، آتن، جیسے مسلماتن، عالی ماتن. آج کا ہمارا سبق اسم کے واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث کی علامات کے لحاظ سے مکمل ہوا. اب انشاءاللہ کل آگے چلے گا یہ سبق. تو آپ میں سے اگر کوئی ساتھی کسی کو سمجھ نہ آیا ہو سبق، یا کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو سوال کریں، اگر سب سمجھ آ گیا ہے تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. جی سن سکیے، یہ کسی اسم کے آخر میں آنی یعنی زبر اور اس کے بعد الف اور نون کے نیچے زیر، یہ تثنیہ کی علامت ہے یا عینی، جیسے مسلمانی، یہ تھا نا مسلم، اب یہ نیم کے اوپر زبر لگا دیا اور اس کے بعد الف اور نون کے نیچے زیر، پہلے مسلم تھا نا، تو مسلم کے نیم کے اوپر زبر لگا دیں اور اس کے بعد الف لگا دیں اور نون لگا کر کے زیر لگا دیں تو کیا بن جائے گا، تثنیہ. یہ تثنیہ بنانے کی علامت لکھی ہے، کسی اسم کے آخر میں آنی یا عینی عموماً تثنیہ کی علامت ہے، اور کسی اسم کے آخر میں اونا یا اینا عموماً جمع کی علامت ہے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی ٹھیک ہے. اگر ایک لفظ آپ نے مؤنث بنا لیا ہے، مثلاً مسلم کے آخر میں گول تا لگا کر کے آپ نے مسلمتن بنا لیا ہے، تو مسلمتانی کا تثنیہ بنانے کے لیے وہی طریقہ استعمال کریں کہ مسلمتن، مسلمتن کا تثنیہ بنانے کے لیے آخر میں آنی یا عینی لگا دیں، تو مسلمہ تانی یا مسلمہ تینی بن جائے گا. اور مؤنث کی جمع بنانے کے لیے آخر میں آتن کا لفظ لگتا ہے، جیسے مسلم، مسلماتن، عالی ماتن، یعنی اس کے آخر میں جو مذکر کی جمع بنانے والا ضابطہ ہے وہ استعمال نہیں کرتا، وہ نہیں کرتے، اس کے آخر میں آ سناتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جیسے یہ دیکھیے مسلمات، آخر میں الف تا لگی ہوئی ہے. اچھا جی، اور کسی نے کوئی سوال کرنا ہو یا بات نہ سمجھ آئی ہو؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یونس صاحب بتلائیں کہ تثنیہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ عینی ہوتا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. عابد آپ بتائیں کہ آنی یا عینی اگر اس میں سے کوئی حرف گرا دے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے، مسلمہ یا مسلمی؟ مئی، مسلمی ہو گیا نا تو پھر وہ جمع ہو جائے گا، مسلمہ یا مسلمی. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں تثنیہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، یا واحد ہے یا جمع ہے، بس مذکر مونث کا فرق تو موجود ہے لیکن اکثر مذکر کے سیوے ہیں, تسنیہ انتہائی کم ہے. جی شیخ صاحب, آخر میں تے لمبی تے آئے گی. جی ایسے گول گول نہیں, لمبی تے, تا, جی الف با تا. اچھا جی, کوئی یہ بتلائے, ندیم آپ بتلائیں کہ جمع کی علامت, جمع مذکر کی علامت. ٹھیک ہے عدنان صاحب, آپ بتلائیں کہ اس میں اگر کوئی حرف گر جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا باقی, او یا ای. ٹھیک ہے. اچھا, کسی مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے عموماً کیا کرتے ہیں؟ اشفاق تا لگا دے, تا عموماً مؤنث بنا دیتی ہے, گول تا لگا دے. کوئی اس کی مثال, آصف اس کو مثال نوٹ کر لیا, کر لیں سر. ہاں جی, آپ کیا پوچھنا چاہ رہے, مقصود کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ یہ آپ نوٹ کر لیں, اس کے بعد میں آپ کو وہ جو علامات پڑی ہیں ان کی مدد سے جو قاعدے بنتے ہیں, الفاظ بنتے ہیں, وہ چند ایک الفاظ لکھواتا ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جرا شروع کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ آپ نے تسنیہ اور جمع اور اسی طریقے سے مؤنث کی علامات وغیرہ آپ نے پڑھی, تو اس کے انشاءاللہ یہ جرا کریں گے. چالیس پارہ پہلا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع, وہ کھول لیجیے سارے. ہاں, یہ لفظ آ رہا ہے الذین, کوئی بتائے گا؟ جی الذین, یہ جمع ہے, تثنیہ ہے, کون سی علامت ہے اس میں؟ جی نیا صاحب, کون سی علامت ہے؟ اینا, یؤمنون, یؤمنون جمع, علامت کون سی اس میں؟ اون. یقیمون الصلاۃ، یقیمون کون سی علامت؟ مدہامتان، مدہ بعد میں بولنا، ایسے الفاظ کا بچے بنواتے رہتے ہیں. یقیمون، یقیمون کا تثنیہ بنائیں، یقیمون، یہ تو ایک علامت ہو گئی تثنیہ کی. یقی مشل، یؤمنون، یؤمنون کیا ہے؟ جمع، کیا علامت ہے؟ اور جمع کی دوسری علامت کیا ہے؟ اس کا تثنیہ بنائیے، یؤمنون، یؤمنون. پہلی علامت تثنیہ کی، یؤمنون سے تثنیہ اس کا کیا ہوگا؟ یؤمن. اور دوسری علامت تثنیہ کی، یؤمنین. یوقنون، یوقنون جمع، کیا علامت ہے؟ اور یوقنوں کی اگر تثنیہ بنائے جمع، یوق مفلحون، ہدلل المتقین، متقین، متقین جمع. ہاں جی، مؤمنون لفظ ہے، مؤمنون اس کی مؤنث بنائے، مؤمنون، مؤمن واحد مؤنث، واحد مؤنث، مؤمنتن بولتا آخر میں لگائیں گے. ہاں جی، مؤنث کی جمع جو ہے مؤنث کی تثنیہ، اس کی کتنی علامتیں ہیں؟ کون کون سی بتائیں نا، وہی کون سی؟ آنی یا اینی، تو کیسے بنے گی مؤمنتن کی تثنیہ؟ مؤمنتانی. ہاں جی، مؤمنتن کی جمع نان صاحب بنائے، مؤمنتن کی جمع مؤمنتن. ہاں جی، آگے یہ لفظ ہے یؤمنون، کیا علامت ہے اس میں؟ اگر اس کی ہم تثنیہ بنائیں، یؤمن، تثنیہ کی کتنی علامتیں ہیں عام طور پہ؟ آنی اور عینی. جی بنائیں اس کی تثنیہ، یؤمنانی، یؤمنین. جی ماشاء اللہ. جی خادمون، اس کی واحد مؤنث بنائیے، خادمون، خادمون کی واحد مؤنث، خادمتن، اس کی تثنیہ، خادم. مؤنث کی تثنیہ بھی ویسے ہی بنے گی جیسے مذکر کی تثنیہ بنتی ہے، آنی یا عینی. جی خادمتن کی تثنیہ بنائیں، خادمتانی. ہاں جی، اس کی جمع خادی، آتن آخر میں لگانا ہے، جمع مؤنث کی جمع کے آخر میں آتن. جی خادمتن، ماشاء اللہ. مفلحون، مفلحون جمع کی دوسری صورت کیا ہے؟ کیسے آئے گا؟ مفلحین. اور اس کی تثنیہ مفلحین. اور جمع تثنیہ کی دو علامتیں ہیں، دونوں آپ بنا لیں مفلحون کی، مفلحانی اور مفلحینی. اس کی واحد مؤنث بنائیے، اس کا واحد تو ہے مفلحن، اور اس کی واحد مؤنث آخر میں گولتا لگا دیں، مفلحتن. تثنیہ مفلحتانی مفلحتینی، اور جمع مفلحاتن، جی آخر میں آتن. یخادعون اللہ، یخادعون کیا علامت؟ تثنیہ کیسے پڑھیں گے؟ یشعرون، یہ رکوع سے زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ دوسرے رکوع کل. نیٹ کے اوپر دوست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج بڑا مشکل سبق لگ رہا ہے، تو ہمیں پریکٹس بھی کروائیں اور ہمیں ہوم ورک دے دیں. آپ کو بھی مشکل لگ رہا ہے؟ اچھا، آپ پھر ایسا کریں کہ مذکر مؤنث رہنے دیں، مؤنث کا فرق رہنے دیں، ابھی صرف وہ جو پہلے والے ہیں نا تین الفاظ وہ لے لیں، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر. مؤنث کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کریں گے. پھر آسان ہو جائے گا نا. اچھا، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، ہوم ورک. پارے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ پاروں کو ابھی نہیں، آپ کسی فارغ وقت میں، دن میں کل یا آج رات فارغ وقت نکالیں اور آپ تلاش کریں کہ آپ کو کہاں کہاں جمع کی علامت نظر آ رہی ہے، کہاں کہاں تثنیہ کی علامت نظر آ رہی ہے. آپ نے کم از کم جمع کی کوئی 10 علامتیں لکھی ہیں، اور تثنیہ کی کوئی ایک آدھ بھی مل جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ تثنیہ بہت کم ہے قرآن کریم کے اندر. سورۃ الرحمن میں بڑے تثنیہ ہیں، بہت زیادہ. اگر کسی نے ڈھونڈنے ہو تو اس میں سے اسے مل جائیں گے تثنیہ. تثنیہ مل گئے آپ کو؟ جی، جو دوست نیٹ پہ موجود ہیں وہ بھی سن لیں کہ اگر تثنیہ ڈھونڈنے ہو تو سورۃ الرحمن دیکھ لیں، سورۃ الرحمن میں تثنیہ کی بہت زیادہ مثالیں مل جائیں گی. تو خلاصہ یہ ہے، آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے واحد سے تثنیہ بنانے اور جمع بنانے کا طریقہ سیکھا ہے. واحد سے اگر تثنیہ بنانا ہو تو لفظ کے آخر میں کیا لگا دیں؟ آنی یا آئینی. اور اگر جمع بنانا ہو تو آخر میں کیا لگا دیں؟ اونا یا اینا. یعنی صالحین، اس میں بھی تثنیہ آپ کو سورۃ التحریم یعنی 28 پارے کے آخری رکوع کے اندر بھی آپ کو تثنیہ کی مثالیں مل جائیں گی. تو آپ نے کل یہ کاپی کے اوپر نوٹ کر کے لانی ہے، صرف دیکھ کر نہیں آنا، کاپی کے آخر میں ایک ہوم ورک کے لیے آپ پیج چند رکھ لیں تو اس میں آخر میں یہ نوٹ کیجیے گا. پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی مل جائیں، یہ جمع کی واحد کی کیا علامت، واحد تو یاد کرنا پڑے گا نا، واحد کی علامت یہ ہے کہ اس کی کوئی علامت نہیں. وہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، جس کی کوئی علامت نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ واحد. اور تثنیہ کے لیے آنی یا آئینی ہوگا، اور جمع کے لیے عموماً اونا یا اینا ہوگا. جمع کی اور بھی صورتیں ہیں لیکن ان کی طرف ہم نہیں جا رہے ابھی، جو جمع کی بڑی بڑی اہم جو بنیادی علامتیں ہیں صرف اسی کی طرف. ٹھیک ہے جی، اب آسان ہو گیا، اب زیادہ مشکل تو نہیں ہوگا، کل انشاءاللہ مؤنث پڑھ لیں گے. اب آپ اپنے سامنے پارے کھول کر کے رکھ لیں. کل جو ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کچھ پڑھا تھا, ایک دفعہ اس کا یادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. جو ہمارا کل کا سبق تھا ہم اس کا اجرا کرتے ہیں. پہلے شروع سے آپ, میں الفاظ پڑھتا ہوں, آپ ترجمہ کیجئے گا, اور ہر لفظ کا ترجمہ کرنا ہے, کوئی لفظ چھوڑنا نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین. رب کا مطلب, ال کا مطلب, عالم کا مطلب, عالمین جمع کی علامت آ گئی, کون سی ہے؟ الرحمن, جو کہاں سے لگایا؟ الرحیم, مالک, یوم, الدین. اب دین میں کتنے لفظ ہیں؟ پہلا لفظ, اس کا ترجمہ مالک یوم الدین, پورے کا ترجمہ کریں, مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. اچھا جی, توجہ. جی نہیں, یوم الدین کے آخر میں دین کے بعد جو یانون آ رہا ہے نا, یہ جمع کی علامت نہیں ہے. آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی اسم اور کوئی بھی فعل تین حرفوں سے کم, فعل اور اسم میں کم از کم تین حرف ہونا, اس کے ذاتی حرف, اس کے اپنے حرف تین ہونا ضروری ہے. تو یوم الدین میں ال کو الگ کر دیں, دین کتنے حرف بچتے ہیں؟ دین تین ہے نا, ال کو الگ کر دیں تو دین باقی رہ گیا نا, تو اب دین تین ہی حرف ہے نا, تو یہ تینوں اس سے ذاتی ہیں. دین نہ نہیں ہوتا یا دین نہیں نہیں ہوتا تو وہ پھر اس کے بارے میں ہم ایاکا کو ہم دو پارٹ میں تقسیم کر لیں, ایک لفظ ایا اور دوسرا کا. ہمارے جو پہلے گرامر والے حضرات صرف و نحو کی کتابیں لکھنے والے, وہ اسے ایک ہی سمجھتے ہیں, لیکن جدید زمانہ, جدید انداز, جدید طریقے, ہر لفظ کا الگ الگ, اس حوالے سے ہم اسے دو پارٹ میں کر لیتے ہیں, ایک ایا اور دوسرا کا. ایا صرف کیا مطلب ہوگا؟ ایا کا اور کا مطلب تیری, تیرا, تجھے, تجھ کو, تو, تیرا, تجھے, تجھ کو, یہ کا کے مطلب آ جاتے ہیں. موقع محل کی مناسبت سے آپ تیری لگا سکتے ہیں, موقع محل کی مناسبت سے کا مطلب تیرا لگا سکتے ہیں، موقع محل کی مناسبت سے تجھے بھی کہہ سکتے ہیں، تجھ کو بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یعنی اس میں تو کا معنی آئے گا. اور یاد رہے کہ کا معنی یہ تب آئے گا جب کا آخر میں ہو. اگر یہی کا شروع میں آ جائے نا، مثلا ایک لفظ ہے کا، اس کے بعد ہم لگا دیتے ہیں زید، کا زید شروع میں آ گیا نا کا، یہاں کا معنی بن جائے گا مثل. اگر کا پہلے آ جائے تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ مثل. مانند، ہاں لئیس کمثلی ہی شیء، تو کمثلی ہی مثل سے پہلے کاف آ گیا ہے، تو جو کاف پہلے آ جائے گا اس کاف کا کیا معنی کریں گے؟ مثل. لیکن وہ آگے جا کے آئے گا قرآن شریف میں، اور بہت کم ہے شروع میں کاف کا آنا. لیکن کاف جو آخر میں آئے گا کسی لفظ کے آخر میں مل کر کے آئے گا، اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہے قرآن کریم میں، اور اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ تیرا، تیری، تجھے، تجھ کو، یعنی اس میں تو کا معنی کرنا ہے. یا صرف کا تیری. اس کو ہم دو پارٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں نابود کو، ایک نون اور دوسرا ابدا. یہ جو نون ہے نا، کسی لفظ کے شروع میں جب یہ آتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم. یاد رہے گا، نون جب کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم. مثلا ابدا کے شروع میں نون آ گیا تو بن گیا نابود، تو اس کا مطلب کریں گے ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہم کس کا ترجمہ ہوا؟ نون کا. خلقہ ایک لفظ ہے، اس کے شروع میں نون لگائیں نخلق، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم پیدا کرتے ہیں. پیدا اللہ کرتا ہے، اللہ کے حوالے سے، اللہ کے ہم پیدا کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ضربہ ایک لفظ ہے، ضربا، اس کے شروع میں نون لگا دیں کیا بن جائے گا؟ نصرف. نصرف کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم مارتے ہیں. اسی طریقے سے زہابا کا مطلب جانا، زہابا گیا، اس کے شروع میں نون لگا دیں نذهبو، کیا معنی ہوگا؟ ہم جاتے ہیں. سمیا کا مطلب ہوتا ہے سننا، اس کے شروع میں نون لگا دیں نسمعو، کیا مطلب ہوگا؟ ہم سنتے ہیں. ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ جو شروع میں آئے. نون کبھی آخر میں بھی آتا ہے، اس آخر میں آنے والے نون کا بھی کبھی ترجمہ ہم، ہم کو، ہمیں، ہمارا کر لیتے ہیں، لیکن وہ آگے جہاں آئے گا وہاں اس کی بات کریں گے. قرآن کریم میں جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اور جہاں جہاں علامات آتی جائیں گی وہاں وہاں کریں گے. تو ایاک نعبد، نعبد ایک ورب ہے، ایک فعل ہے. اسم ہے یا فعل ہے؟ کیسے؟ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے نا، ایک کام کرنا کسی زمانے کے اندر موجود پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ فعل ہوگا. تو ہم نے اس فعل کے اندر یہ علامت پڑھی نون. جب کسی لفظ کے شروع میں ہمیں نون نظر آئے تو اس نون کا ہم نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ کسی فعل کے شروع میں جب یہ آئے تو ہم اس کا ترجمہ ہم کریں گے. آگے جی واو، واو کا ترجمہ. اب دیکھو یہ واو اس لفظ کے شروع میں آ رہا ہے یا آخر میں آ رہا ہے؟ جو جمع کی علامت ہوتا ہے وہ کون سا واو ہوتا ہے؟ مومنو، یومنو، یتقو، جو آخر میں آئے وہ جمع کی علامت ہوتا ہے، اور جو واو شروع میں آئے تو وہ جمع کی علامت نہیں ہوتا. اس واو کے کئی ترجمے ہوتے ہیں، بڑے ترجمے، آپ آگے پڑھیں گے جا کر. واو کا ترجمہ حالانکہ، واو کا ترجمہ اور، لیکن زیادہ تر واو کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور. یہاں واو کا ترجمہ ہے اور. آگے پھر وہی لفظ آ گیا جو پہلے گزر چکا ہے، و ایا کا، جس ہم دو پارٹ میں تقسیم کر لیں. ایا کا، ایا کا ترجمہ صرف کا. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، تجھ سے، تجھے، تجھ کو، تیری، تیرا، تجھ سے. میں نے ابھی بتلایا آپ کو کہ تو کا معنی اس میں ڈالنا ہے، خواہ وہ تجھ سے کے حوالے سے ڈالے، تجھے کے حوالے میں، تجھ کو، تجھ سے. آگے ہے نستعین. نستعین کو ہم نون ہم اس کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، بلکہ دو حصوں میں رہنے دیں. یہ نون وہی ہے جیسے نابدو کے شروع میں آیا تھا، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ استعین استعانت سے نکلا ہے. استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، کسی سے مدد طلب کرنا. یہ جو آخر میں یا نون آیا ہوا ہے نا، یہ نہیں، یہ جمع کا نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ہے، یہ اس کا اپنا ہے، اس کو الگ نہ کریں. نستعین، یستعین، یستعینانی، یستعینونا، یہ ایک باب ہوتا ہے الگ. بہرحال آپ صرف اتنا یاد رکھیں یہ یا نون جمع کی علامت نہیں، یہ اس کا اپنا ہے ذاتی ہے. جیسے ندیم نے پوچھا تھا نا، وہ مالک یوم الدین، جو دین کا جمع سے علامت نہیں آتے ہیں. اب اس کا ترجمہ کیے، وا اور ایا صرف کا، تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اس کو ذرا کے اندر پڑھیں گے، لیکن فی الوقت آپ کا یہاں، آپ اس کا ترجمہ یہاں یہ یاد رکھیں، اس دی ہدایت دے تو. کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں دکھا تو، ہدایت دے تو، دکھا تو. نہ اور آخر میں نہ آ گیا، اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ ہم کو. اس کا ترجمہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آخر میں آنے والے نہ کا ترجمہ بھی ہم نے کریں، لیکن بہرحال نون شروع میں آئے یا آخر میں آئے، اس میں ہم کا معنی آئے گا، خواہ وہ ہم نے، ہم کو، ہمیں، ہمارا، کسی بھی حوالے سے آئے. آگے الصراط. الصراط کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. صراط کا مطلب راستہ، اردو میں بولا جاتا ہے یہ لفظ، صراط مستقیم. المستقیم، اس کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ المستقیم. ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. مستقیم کا مطلب ہے سیدھا. اس دکھا تو نہ ہم کو الصراط المستقیم. اس دن الصراط المستقیم، دکھا تو ہم کو سیدھا راستہ. آسان. ایک دفعہ میں الفاظ دہراتا ہوں، آپ ان کا ترجمہ کیجئے گا. ایا تا نہ نعبدو و ایا تا نہ. اردو میں نہ ہو تو اس کا مطلب نہیں، عربی کا نہ ہو تو اس کا مطلب ہم. نستعین اہدی نا الصراط المستقیم. الحمدللہ آج ہمارا ترجمے کا سبق بھی مکمل ہوا. آپ اس کو نوٹ کر لیں، تحریر میں لے آئیں اور اسے یاد کر لیں. اور قبل ازیں کہ ہم اپنی کلاس کا اختتام ہو ہمارا اور دعا کریں، حضرت مولانا قاسم صاحب ماشاءاللہ آج ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، جن کی نگرانی کے اندر یہ سارا نظم ہو رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے چند کلمات خیر اور اس کلاس کے حوالے سے، اس کی بہتری کے حوالے سے جو بھی کچھ ان کے ذہن میں ہے وہ ہمارے سامنے آ کر چند ایک باتیں کرتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بزرگ گزرے ہیں قصور میں، ان کا مزار بھی ہے، ایک بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول کہا کرتے تھے کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ کڑے تے سارے پڑ دیا نے، تے پریا او دا جانیے جڑی توڑ لے جائے. سمجھ گئے گل؟ ماشاء اللہ حاضری نفری حوصلہ افزائے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہاں توڑ والے کیڑے نے، ٹھیک ہے؟ ہاں آرزو تسی بھی کرو، اسی بھی کرنے اور دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ سانو توڑ دا مسافر بنا دے، راش نہ رہ جائیے. اور اگر اسی دکھا کے 3 مہینے کٹ گئے نا اللہ کی مہربانی نال، انشاءاللہ قرآن فہمی حاصل ہو جائے. اور دوسری گل، اگر کوئی ساتھی ناغا کر لے، کسی کام پی جاندہ ہے، ادھر جانا پی جاندہ ہے، کوئی مجبوری بن جاندی ہے، بیماری آ جاندی ہے، ناغا ہو جاندہ ہے، وہ کوشش کرے کہ جڑا سبق گزر گیا ہے کسی نہ کسی ساتھی نو لب کے کسی نماز دے ٹائم تے اجرا کروا لے، یار کل کی سبق سی، اے سبق سی، سیکھ لوے، معلوم کر لوے، تاکہ وہ ناغا ناغا ہی نہ رہے، وہ خلا خلا ہی نہ رہے، بلکہ پر ہو جائے. ٹھیک ہے؟ بے شک جو استاد نے سمجھانا ہے اس طریقے نال تے نہیں سمجھ آنا، وہ کمی استاد بھی دور کر دیندے نے کہ دیکھو نا اج دا سبق پڑھایا نال کل دا بھی دہراتا ہے، دہراتا ہے نا، وہ کمی تے پوری ہوندی رہندی نال نال. اس واسطے ناغے دا کوئی فرق نہیں پینا چاہیے، اجرا کسی ساتھی کو کروا لو، نہیں تو ان شاء اللہ اج کے سبق کل کا بھی نال اجرا ہو جائے گا. ایک ناگے نال ہمت نہیں چڈنی کہ یار کل تو گئے نہیں، ہوں اج بھی چڈو، کل کا سمجھ نہیں آیا، ہوں اج کی سمجھ آنا. اس طرح بس جی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. حب العفو فاعف عنا يا غفور، ارحم علينا يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. الله وبركاته. ما شاء الله آپ دوست بھی ہمارے ساتھ کلاس میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ابھی یہاں کلاس ختم ہوئی ہے تو شور کافی زیادہ ہوگا، آپ مائک پر آ جائیں. السلام علیکم. اور اگر خادم اسلام بھائی موجود ہوں تو میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بھائی تیمور، اگر غالباً روشن اسلام نے ریکارڈنگ کی ہوگی اس کی، تو یہاں سے اگر لگائیں گے تو یہاں سے تو شور بہت زیادہ ہوگا. جی کل